أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ci ñu sata ci jota bi ñu genn bi aunillahi wa minnati a gisoon nañu tafsiru aya yoyu nek ci suratul ahzab doon waxtane li nga xamne moy xare bi ñu nek ta jeexal ko walillahi alhamdu wal minna moy ghazwatul khandaq bi geeru tranche bi awil ahzab wala xare li nga xamne moy coalisé ginaaw bi nga xamne ci lañu gis tafsir bobu muy aya yoy ci lu gaaw aya 9 ba aya 25 gis nañ li ci alquran daldi relater li nga xamne moy xew xew bi walillahi alhamdu wal minna kon tay comme niñ ko digge won inshallah taala ñu wara gis njangal yi nga xamne ño nek ci xare ghazwatu al khandaq a ñangalo yu bari la nak ay enseignement yu bari mo ci am a bi ci ñëk inshallah dañ ci wax rek yi nga xamne mo ñëw ci suñu xel ak yi nga xamne mom lañ téw a bi ci ñëk moy li nga xamne mom la Huyay ibn Akhtab def ak wa kilifaay banu Nadir ñu exilé won yobulen won Khaybar ñom daño laalé ak yoonte bi alayhi salatu wassalam ba pare mu jëlé len Madinatul Munawwara gañ dekkon ñom wa banu Nadir ñen ñi dem ila azri'a cham ñen ñi dess khayba waye ñom di wa banu nadir yoy ñom Huyay ibn Akhtab Kinana ibn Rabi' ibn Abi al-Huqayq ñom Hawza ak ñoñu ñu andalon a ñoñu nonu li len dal moy laale gi laale won ak julit ñi xamone nañ li ci liñ ci li len ci fekkon gis nañ ne ñoomit ñu def constat ke ne quraysh tamit xex na ak yaronte bi alayhi salatu wassalam ne mu jul fen mom lañ tay ñi gagne suba ñe gagne te li ci mujj moy uhud mu gis ne wa ghatafan am nañ tamit def constatation ñom juif yi gëna wa ghatafan def nañ am nañ ay laale ak jullu ñu la am nañu xamna ray nañ leen buñu fatte qissatu ñom sayidina haram ibn milhan ak ghazwatu najd yoy non yépp buñu ko fatte ñom wa najd juif yi def constat bobu xamni ñi ñepp ay nonu yonnati bi alayhi salatu wassalam lan bo xamne yo xamne mas naño laale kon ñom ñoy ñi ñeuk am conscience jël am conscience ci mbir yi ne ci seen xel mu gatt ta loolu lañu gis ne stratégiquement mo gina dox moy ne l'islam bi kenn duko xexé en solo kenn duko def yow ñeen il faut une coalition ba lolo tax ñom Huyay ibn Akhtab ak ñim andalon dal di won dem ngir convaincre wa quraish kon moy lol moy lan moy non l'islam yi ñoo lu gina xamna l'islam du lu ñuy gagner par ben état wala par ki non dedet motax fo len gisee ci jamono yeb comme ni ko ñom Huyay ibn Akhtab defo dañuy fexé ut des coalitions non il faut essayer d'avoir une coalition comme ça victoire bi ndax victoire bi kenn kessé manuko am kenn kessé manuko am kon nak nañ dajalé doolé bu défet bi am tamit ñun ñepp ñu bokkando sikkim yépp la kando kon moy né ñom moy li alcorane wax rek né ñom tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta sen divergence yep man nañ ci tok sen woute yep man nañ ci tok budene ah l'islam lañ wara xex divergence yi du feñ lolu du feñ suñu borom na da ngay yaakar ne ben lañ way sen xol yi yam dañu woute waye nak budé xex l'islam ben lañuy doon nek ben doole ci kawam lolu nak julit ni dañ ci wara yewu julit ni dañ ci wara yewu ah moy la xewon moy xewat ba legi motax jamais c'est rare de gis guerre bo xamné fi contre ab deuk bu rewum julit bo xamantene ni ben état kessé mo koy nuy ak lo am am doole danaka kenn rek di meune guerre danaka gisuto dañuy xamné l'islam ben état man lo xex ak mom motax nak sen ñaka and yeb bu dara déssé lulul fagaagal l'islam ñu bokk ko ñepp xamnañ né yahudi sori nañu lool way wa makk liñ gëm ñom diine révélé lañ yoon naka bo xam day wote ci wétal ben yalla naka lañ mëna coaliser ci walu ngëm ngëma di lepp ak wa quraysh ñu xamne ya'buduna llat wal uzza waye nak lolo ko jar kon ñu gis ne kon dara besu fi li yonnati bi alayhi salatu wassalam doon dundu ba legi ñun mom lañuy dundu lu ci bari ci ñi dal motax manela won amul dara luy dalu julit ci ben nattu danaka bu ko dal ludul na yonnati bi alayhi salatu wassalam dundu na 1000 fois lu gina metti lol waye bokku na liñ ci jàngé benen affaire moy attitude ñom xoya yebna akhtab min al yahud nga xamné pour doxal sen intérêt moy convaincre wa quraish non seulement jaral na len djougué khaybar ni mu soré ta kaw medina la nek ta kaw boy dem champ bo joge medina dem champ ñu joge traverse medina jaar yo yeb ba dem makka waye ngir sen intérêt jaral na len deug gi ñu yor ñu dal dikoy sul ñu dal dikoy sul wéddi xamné li moy deug mais ñu nar né gaay yeen gënu yoon sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam lolou nak moy day danu yahud fi kulli zamanin wa makan mo dox bo gisé état sioniste bi katch ñoko fi dakk moy vraiment sans vergogne affaire yi sans ben sans di xalatat ay arrière pensée amu ci moy dañuy gis ko xamné amna ben bu mel non buñ fi wax kéro ben agent buy liggéey ONU ñu japp ko ben arab comme que arab la ñu japp ko tout man ko ne ko mom million yi ñuy dajalé fof ki humanitaire yi da koy dembal da ci dimbalé wa Hamas mais am nañ ay preuve yo xamné man ñu ko woné ñaata won lañuy tok naan gaay ak ñeen di sanni ay roquette man yoyu ba légui xawma nuko nit mëna gëné fo xamné yow fexé nga ba ndar tép leen feulé ta gaza ba ñi xamné dara manu fa dugg ni mu tir sax bu fa dugg kana yeb yaq nga leen fiñuy jaar ak yoy tunnel mais naka la fi nourriture ciment bu ñu tabaxé sax manu fa dugg waye né nga man nañu jël ay armes diko jëlé égypte diko ñi fo moy wax lu amul en général dañ ci ay na xolal ñi ñu def ñu ñew Abu Sufyan ne len wa Makka ne len ñun dañ len di laaj ndax yeen ahlul kitab ngeen ñun ak sayyidina Muhammad ana kan mo ci gën sallallahu alayhi wasallam yoon ñu ne yeena gën yoon moy bu ne katch ñoo ci man motax seeni wax jaru la baye xel ta nak intoxication bob niñ koy defé a matière étatique bu ñoré info journaux yi non la xolal journaux yi rek ci monde bi danaka presque ñoko yor mais kep ko xamantene ni la ng fay deg dang ko def argent comptant wala motax ngay dugg say mbok julit ñu wax ci ñom lulul non ba nga len di xassolo di len ngagne xit ta waxa sert ko tous lo ta perte nga ndax yow tego ci li ngay basé wu tego bu fu deuguer ndax waxu ño xamne al kazzab ñun lañu ay wax katu lu amul lañ motax hoya ibn akhtab xaru ñu sax newu ñu fa sax di hésiter ñu ne yeen wa quraysh yeena gënu yoon wa hadha lolu nak moy aada yi yahudi ba le al kadhib ngir li i'la'i kalimatihim ngir yegati sen cause ak li nga xamne mom lañ bëgg ba legi a leneen luñ ci jàngé ba legi moy yaronte bi alayhi salatu wassalam bi mu yegé mbir comme niñ gissone ci ghazwat uhud ghazwat badr yoy yep nga giss moy leer ñewul rek ñu ne ko quraish def na li wajal nañu rek mu deedit mais dafa xol ndax lolu amna am deet xol biñ ko ne wa banu quraish duggu nañu and nañu ko wa lise yi tebul rek def teb rek tel ne dam na deedit mu yon ñom sayyidina sa'd ibn mu'adh sa'd ibn ubadah ak ki nga xamantene ni moy ñom sayyidina abdullah ibn rawaha ak sayyidina az-zubayr ibn al-awwam mom mu jumi comme ci sahih imam al-bukhari ci kitabul maghazi ci ghazwat uhud bab ghazwat uhud radiyallahu anhu wardahu moy information nit djulit da nga war di def investigation waro taw rek nek un consommateur passif luñu wax nga ne do bax na do il faut nga setat bi même boudé ci say non lañ la netali dara il faut nga xol est ce que lolu wirna wirou ndax lolu moy al adl moy manouté gi nga xamné mom la l'islam indi ngir mu dox ci kaw souf ta lolu la suñu borom ci la sampé asaman ak souf muy manouté kon information yi ñi jot bo ñewé ba mëno ko baña netali neel man de gis na ci radio bi wala dégg na ñu né ndax dëgg la nak loolu bur yaalla xam gëjël ces précautions yu leer ba bu ko défé ëll do dugg waaw amul waji dafa compliqué lu ñepp wax ko radio yépp wax ko mu nekk fi naan est ce que wour non yarantu balaay sa sa mi nga xamne kana yatihi alwahy min qibali as-sama mom mi wahy bi joge ci asaman suñu borom diko xabar bi xew teewul bu mbiri amé muy def investigation way lan lam ngay wax ci kenen lam ngay xalat ci kenen kon noy xalat ci kenen budé mom moy def lolu kon nañi teelu ci information yi ñi jot mo xam suñu mbokki arab yi lañ ñi netale ñi def nañu bo gisee ñu bari li tax julit ñu bari ñu bañ seen yeneeni mbokk dara waralu ko luddul ne degg na ñom diw seede non wax li ci ñom lolu même bu doon sa non lañ ko wax sax waro ko wona gëme non luddul nga def ay investigation waxatu mala nak ci sa mbokk julit kon lolu benen mbir lu mo am solo waye yaronte bi alayhi salatu wassalam dal di doxal li nga xamne dañu koy souligner moy lim doon doxale tout temps wa shawirhum fil am del consulter sa sahaba yi ci mbir yi kérok bi nga xamantene ni ci la yeb ke ne ñom quraish ghatafan ak ñooñu ñu ngi def ben coalition bu reuy di ñew limu def dafa dajale jamaa ashaba dafa dajale li nga xamne moy sahaba mi radiyallahu anhum wa ardaahum bir dal di ci discuter ci lolu ta lolu moy li nga xamne mo nekkon sunna mom alayhi salatu wassalam waye yoyu waxon nañu gis nañ ko fi gisati ko fi ci xare yi wessu won ke ne lolu dafa am ay limite yi nga xamne dafa leer al haram wal halal yi nga xamne dafa leer suñu borom ne li dafa dagan li dafa haram lolu mom amul mushawara amul ay te nañ len ci waxtan set est ce que legui mbiri manu le evoluer moy par exemple manu ñono tok ne sangara da gis nañ ne legui ben fulé wolo ci société bi ak ci société djulit ni legui nak ni ñi def na borom xam xam yi dal di dajalo dal di ci def ben consultation ñu consulter len ku nek ñu xol way ana bob mbiri man na evoluer dit lol kenn du ci def kenn du ko ci def kenn du ko ci def ndax yoyu dafa leer innal haram innal halal bayyin wa innal haram bayyin li dagan dafa leer li haram dafa leer yu melni nak nga xamne ay decision yo wara jël la nga ci out khalaatu diw wala rew mi niñ koy doxale l'islam bayiwul lolu mais dafa am dafa ubbu bun ngir bayyi njit bi mana waxtaan ak ñi nga xamne ñom lay administrer ci yenn yi amul ne man prendre sama tête rek ne man li la japp ay te na ci nepp teunku dedet lolu l'islam xamul lolu ndax yow sa xalaat man nay rafet ci yow nekete mbir mi du nonu waye mu dal di consulter ñep waye tay bo consulter ñep fokk nga jël décision motax mu ne fa iza azamta fatawakkal ala allah bo dogo nak kimbir wakerul ci bur yalla boko len consulter ba pare moy ne affaire tamit maw ñoo jek rek ñune way consulter nañ ba pare mais dal bon manu ñoo baye idée diw même bu reene ñeneen ñi ñepp leneen lañ wax manu ñu ko baye ñu ñi de non il faut ñu dox ñu doxal ci ben ñu doxal ci jël ben dal di koy doxal xol ba xam dem ba ci bir bu amé conséquences demewul nañ ko avantage ñewul comme nañ ko kiwon ñu xamné ki diw dafa moy dañu joom sayyidna salman al farisi radiyallahu anhu limu waxé lolu né ñun dé ko la ca pers buñu suñu non masona bet dañ doon défar khandak ciow la bariwul néwuñ fa nan non est ce khandak mo lolu mom saway non dañu rafetlu idée bi dal di koy doxal il faut ñu jël décision waye bayyi non rek dedet leneen luñuy jàngé ba légui ci ligéy bobu non moy ligéyu xandaq bi moy xoral yonnati bi alayhi salatu wassalam lim def ta lool ya talon nañ ko biñ ci tollé moy le ligéyu l'islam société musulmane bi dañoo wara xamné yenn travaux yi kenn du tok nan nako nit def nañ ko bayé ñom diw dinañ ko def dedet ndax budé loolu dara du dox man ñu ñew wara défar conférence wara bâche gaay yépp tok naan ñom diiw nga fa nga tok sa kër naan ñom diiw nga fa mais ñom diiw mom diiw xana amul soxla est ce que yow bu ñepp défon yow mbir yi dina dox moy né affaire yi waro def non waro tok naan ñom diiw nga fa dedet da nga wara japp né man est ce que bu ñepp défon ni man mbir yi dina dox sété sa bop rek bo togué da nga naan wa man bu ñepp togon ni man mom ba biri dina dox mom lo ko warona laaj xolu julit ñi kéro ñepp fa néwon ku am katan amo ngant ya nga fa won waye ñu gis yenen tibaray saaf saami ci manuta gi mu doxal jël ligéy bi dal di koy départager ci nit ñi comme liñ waxon le travail et la chaîne départager ko ci nit ñi ku nekk ak groupe bu nekk ak la nga wara liggey waye julinn ni ñom dañuy jappalante ku paré won noy def ku paré da ngay ñew jappalé sa mbokk lolu la moy amul né ñun dal soyé suñu war wiñ ñu joxon ci tol bi dal sa war wiñ ñu joxon ci tol war wiñ ñu joxon ci tol bi dal man jéxal nako kon man damay wacc wéri sama gop togi ci garab ga tok dedet lolu du xalaatu julit lolu doxali ñu julit gis nañ ne sahaba ay radiyallahu anhum nan lañ def mais biñu ku paré da ngay jappalé ñi ci dess ku paré da ngay jappalé ñi ci dess ndax lolu moy tax am rew dox secteur bu ne yaw bu dé bur yalla may la compétence yu bari mais waro tok nan man dal man liñ ma tégalon comme agenda comme cahier de charge jéxal nako paré na ci c'est les vacances après mu jéx nga bayé ñeneen ñi té yaw lér na bu lol paré wul li nga don def dotul fi ndax affaire bi dafa nek lo xamne ben chaîne la bu fi daggé fenen fi feppay dag feppay moy boum du am chaîne bu bax du am ngane man paré na ay wonañ len ñibi dedet moy né l'islam xamul lolu l'islam xamul lolu moy jappalante la dimbalante la lolu moy li nga xamne moy l'islam moy at-ta'awun wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa jappalante len ala birri ci yiw ci mbax yiw lu bax wa taqwa ak ragal yalla waye bu len jappalante ci li nga xamne moy bakar ak nono kon lolu le société djulit bi yeren ci alayhi salatu wassalam lolu la len yare won ku ci nek rek jappé sa morom comme sa bop waye kéro gis nañu mu'jiza yi nga xamne ñom la fa yonent bi alayhi salatu wassalam def ah muy yo xamne day yok ngëmu djulit bi diko gëna dëgeural ah ndax lolo tax ndax nit niko yalla bindé en général motax bu yonne yonent da yoni walé mu andi walé lo xamné luy wonné bokku la ci ñi ci def ndax tamit ben affaire amna moy imaginer nit ñi légui moy buñ bayyi won rek ku lu way neex teub né man li la ñu né la ay ciot dé moy da am yo xamné dañ koy nat yonenti alayhi musallatu wassalam motax yiñu andi mu tuddu mu'jiza yo xamné day lotulo yiñi def day lotulo kenn du ko meuna reproduire rudul ko xamantene ni ci talibé mo bo xamné boko défé ci mom la jogé wayé du nek lo xamantene ni moy day lotulo nit ñi ndax buñ bayyi won ku ñew o imaginer ben way bu teub rek ne bukhaba kat ne ki bok mom serigne la bu mak ah mom saway xam nga waji doon wax ne xamna saway ci télé bi ne professeur Tunkara mo xamna mom di wote ne da xam lu amul loy luy ñew ci ki wak yi xewago nak yoy ne ko moko yokal ay fanam mom yokal nako ay atam munako nyaata munako mom moko yokal 63 ans ati yonnati balaahi sar sam def waye muné waji mé légui man nyaata at la muné waji légui man nyaata at la am ndax bala ngay wax yow di wax lu xewagul li xew ni mu leer wax légui man nyaata at la am waji nako 50 ans gam monoko serigne bi da nga djoum de 50 ans mom awmako waji ne bo dundé ñetti at bo ci tégué ñetti at di nga am 50 ans monoko lolu it awmako mu dem ba ci bir na waji li nga wax du deug waji ne ko dama saga monoko saga mo fi ku fi ñew wax fi lulul nonu mané la waxo deug mais wax na deug non la ndax bu doon nit ñi lu ñu wote wu ñu bayyi leen ci non imagine koku bu doon ne dafa teub rek noy gëm ko non 63 ans dina dund ba 60 alors que mo xamul exactement sax waji lim am lim ci wax yeb du deug motax nit yonentou alayhi salatu wassalam suñu borom dafa def ñuy indi lo xamne day wané né ñom yalla leen yoon ndax ñaata yoon la fi ay nit taxaw né ay yonent la ñaata nit al mutanabbi taxaw non na fi né yonent la bu mo tax ba légui même boudé toub na ci yoy al mutanabbi ñom musaylimatu kadda nit ñi ba suñu jamono yi ñaata ngey dégay nit ñune ay yonent lañ taduñu dara motax yoy mom yoy mom yoy yu yomb na xam motax nit ñi kenn du len bayyi nonu nit bo fi taxawé nan da nga am xam xam fokk nga prouver luy wone na am xam xam ndax lisanul fatani sun wone sun fuaduhu moy ne nit mom lamñam moy ben walam benen wal bi moy xol te nit nak fum waxe ñu xam ku nopi xamuñu la ne bo waxe ñu xam ki nga do yonnati bi alayhi salatu wassalam ay mu'jizatam upp na ci diko tak ko lim moy kenn manu ko lim kenn manu ko tak motax nit ko xap ku waxul nit ñi man nañu baña xam li nga doon waye nak ku wote wu dara fop nga ëndé preuve ku wote wu dara fokh nga ndi preuve yu wonena lolou nga ndax lolou bu amul rek gis nga gaay motax ñuy wote wu naan ay borom xam xam lañ di reeral ay nit buñ laké benn baatu arab duggal ko ci gaay ne sa way yaram la borom xam xam la alors que xamul dara mu'jizat yonnati bi alayhi salatu wassalam kenn manu ko lim kenn manu ko tak waye gis nañu sayyidina jabir ibn abdullah bi nga xamne ci la setlu yonnati bi alayhi salatu wassalam xif yu ko japp banim takki ci bir bi ay xeyar ñom yonnati bi alayhi salatu wassalam lañ tegon ci sen kaw bop yu mo len mom lañ tegon ci kaw lepp khalatul bopam khalatul kenen mais mom la khalat ngir outil lo xamne mom la koy meuna jox ngir mu man ci lek waye ñu gis soxnaay sayidina jabir imagine legi suñu fami legi non seulement borom keur gi ku ngottu lay doon en general te 6 ndax bon moy façon ni ñuy kiwe moy ne ko xamne lepp pour mom sa petite famille sa femme sa fille son enfant et sa son petit chat wala chat kep jeexna nga xamne moy mom dal bu xasse ba am ben ligeyam bu baax am keureum ak yoyu li wor keureum ndax nit ñi ngi sonu yoonam newuti mom bopam kesse muy nit ko xamne ko 6 xam nga wa ke soxnaay sayyidina jabir bu nekkul won jigen ju tax ñuy wax bu deukeram ñoy man nako baña yaatal man na bañ ay way bu don tay bañ taccu la ay way sama bennum ngirem si mayo way sama gatt bu ndaw bi nga xamne mom la yaakar nga bëgg ma rend ko ñoy wax nga naan ay oustaz ji wala koy yow gaw dama fogné sa bop bi dara coupe de ci newul way moy accueil yu mel non lañuy am alors que moy xol jigenu sahaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum bam ñewé dem wo yonnentou maalay sah salam mu wo ñep lan la def mo dalal xelam li taskunu ilayha lol yaatalon nañ ko mo dalal xelam yok ko problème ci kaw problème waye bokku na ci liñ ci jàngé ba légui moy ali salatu wassalam comme niñ ko waxewon togul bayyi gaay ne ligey len mom mu dem tok dedet bal sharaka an-nas fil 'amal dafa bok ak nit ñi ci ligey bi nga xamantene ni moy liñu doon ligey bani biiram bi daldi poussière bi mu wex ndax poussière lolou nak moy dirigeant yi legui wouté nak ak ñu naan dañuy tek première pierre bi mom mu ñew tek ko lolou c'est symbolique lolou yonnentou mari sa sam deful lolou de pa ay yu symbolique yoy de nan ay ki bi nañ ko def defu ko ngir c'est symbolique daf ko def ndax dafa jappé bopam kenn ci bir julit ñi ta moy sangu ñep liggey bi jot mu japp ci comme niñ jappoon biñuy tabax jumaam ji mu japp ci comme nim do biñuy tabax jakka ji comme niñu ko gisse won mu jappé ci nono kon moy lana fi rasulillahi uswatun hasana fo lu sa ndomba tank mana tollo lo man bi am xam xam yu melni bu amé bul tok bayiko gay yow même burul dara def ko ngir roy yarantu bi alayhi salatu wassalam waye tok raxaso ndab yatto xolli wo soble xolli wo carotte xolli wo dara tok rek jaxan te lu sik nak lu manki nga sik lu perfectionnement am ci mbir yi fo jaar nga sikkel ko koku matul kilifa même boudé né nit ñi mom lañ koy wowe koku matul liñ koy wowe yeen koku matuko kon moy yenenti bi alayhi salatu wassalam moy suñu royu kay nañu ko roy ci yoyu buñu tok rek ay waleen ci tol yi dem ci tol bi tok out ker gi tok bayyi nit ñi liggé dedet mom doonul won def non motax bo meusona ñew fekk ko ci sahaba yi radiyallahu ñu tok do ko xamé ndax lan ndax ni nga xamné non la wacce won bopam ba motax kaw ba bam ñewé di laaj nan ayna ibn abdul muttalib ana doomi abdul muttalib nit ñi ne ko moy ki tok mu ñew fekk nit ñi yaronata allah sallallahu alaihi wasallam nek seen bir mu nek ana doomi abdul muttalib ji munako ñuneko mu ngi ni tok mu jégué ba paré muné hé doomi abdul muttalib di lay wax la ñuna munako wuyuna la ba paré munako wuyuna la lan motax xamé wu ko ndax dafa bolé won bopam comme ñepp jappé bopam comme ñepp di doxalé ni comme ñepp ligéy bu ñëw mu japp ci luy xif bu amé xifa ndom ñepp ndax nit nak mëno nek njit te yow li se way ñi ngay jité di dundu xamoo la mo dox fo pa xol sayna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu lim def jamono yi majaa gi mom manon na am bi ñak gi maral gi amé mais mo jité rew wi surtout taay ak ubbi dekk yi ubbi kërëm dafa mujjoon lek yap dako téré won bopam ak wa kërëm ndax djulit ni ak xif mo len japp ak tartar mo len japp ndax fokk nit ki amul ñu nan way lool mom ci symbole xamal gaay fi bo gisee crise bi am ñu nan gaay bon il faut ñu réduire salaire ministre yoy même gouvernement bu ko def nga deg surtout nak wa France ñom mom ñoo gina ay ci yoy ñu nan non ça c'est du populisme. Voilà, parce que ça ne sert à rien, milliers d'euros qui viennent du ministère de l'Encontag. Ça, c'est du populisme. Mais ce n'est pas du populisme. Mais ils ont dit que ce n'est pas leur salaire. Mais ils ne l'ont pas fait. Mais ils l'ont fait. Si tu es là, tout le monde la ceinture, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu di tek gay ay tax te yow yoyu do ci fay dara buñ la né wañil sa salaire nga nan sa non ça ne sert à rien parce que bon lolu déficit bi boko génné ci déficit bi du dara même pas 0 virgule mais défal mais tok ñuy wax nga nan ay affaire ci symbole non défal motax affaire yi njit fokk ngay dund li nga xamné mom la sa ñi ngay jité du dund di galérer comme ñom di daj li ñuy daj nonu nga len di mëna xamé ni ñuy dund mëna nek ak ñom mëna wax ak ñom ñu dégg la waaw motax faut pas nga déconnecter ndax ci nonu ngay dugante ak ñom li def ak ñom li bok ak ñom yépp mais ci ngay mëna xamé seeni problème té ci lañ lay gina jappé kon alayhi salatu wassalam néwul tégal leen ma pilian ma teud yeen ngeen liggéey lolu nekul won li nga xamne moy sunna mom ali salatu wassalam waye khandak biñu def fofu day ñi jangal matu way yi nga xamne mom la jullit ñi wara jël face ak seenu non ta duñ ci xem dara wa a'iddu lahum masatantum min quwwa lolu suñu borom waxon wajalal leen seen non yi ngeen mëna faire face mastatantum lu ngeen man min quwwati doole lolu lepp wa min ribatil khayl ak yoy yep moy yoyu nak bokku na ci khandak biñ def khandak biñ def nga xamne c'était la solution pour ñu parader li nga xamantene moy menace coaliser yi nga xamantene ni ñom ñoo fi ñew di wa quraish ghatafan ak seeni ali lolu il fallait lolu am kon moy ne julline ñi matuway bu ne man nañu ko jël ngir protéger li nga xamantene moy l'islam protéger sen bop ci bëpp domaine nak bi domaine sécurité la won lañ soxla won ñu dal di def lool bu laaje leneen ci walu argumentation bi yoyu tamit julit waru la nek ko xamne dafa xamul environnement bi nek li ci xew monde bi muy dund luñu ko wax mu nan ah lolo mi xew koku day wone ne matul limu doon koku lolu day wone kep ke ne watul matul li nga xamantene mom lañ koy woyo buñu waxe ñu nan dafa duddu adina kan mo gi nonu duddu adina yonentima ray sa sa deudu adina dafa tax nga nek ci benn île bo xamne xamo li xew coupé wu ak la réalité lolou nonou xam nga ne mom du dara lolou du aw tag lolou du tag kené mom xamul fi mu ne boko la joon deukam bi sax lu kilo ciéb di jar sax xamuko ndey san fi mu ne yegul ne sax xex amna deukku sangam xamul ne sax deuk bi ki jité rew mi sax xamuko lolou du tag lolou aw xass la gina don ci njit wala ci ko xamne dañ nan borom xam xam la wala seri kon yaronte bi alayhi salatu wassalam lolou mo don sunna mom sallallahu alayhi wasallam waye ah gisulene bokku na ci yi nga xamne yu jaram moytu la moy nit ñi julli ni nekkano ci benn ligey nekkano ci benn projet bo xamne ñepp ci d'accord yow ngay roccé ko du def leneen ndax gis nañ ne ñi defoon loolu jamono yonnati bi alayhi salatu wasalam ñoñu la ñoy nafiqi qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza deug deug bur yalla xamna ñi nga xamne ñoy roccé ku ci yeen kenn du leen yek ah ñuy roccé ku ci liggey bi ta sa ñu am ci digal loolu moy buñu bokké dara diko def bude amna kuko jite ko xamne kilifa nang bo waré dem né ko damaay dem ndax dama am soxla sangam ak sangam waye li japp na yow man mom ken duma yilif man mom say fi mu ne mom ken nu duma yilif lolou mom jarino dara sa borñe bi to tek ko lo xamantene lu bari ndax ñako don def jamono yaronte bi alayhi salatu wassalam kanuhum ahlun nifaq ñom ñoo doon nafiqin magi alayhim la'inullahil mutataliya kon qad ya'lamu Allah alladhina yatasallaluna minkum liwa bokku na ba legi ci liñ ci jaay nga moy julit bu amé accord ak ñoo xamne duñu julit wala mu joxe kaddom nu mu man di démé na respecté kaddu gogo mom war la tok nan diw mom non quoi di yéfer le juif le chrétien le athée ki mom kon man luma neex lay def ci mom dede yonentima alayhi salatu wassalam accord yi ko lié won ak wa banu quraiza du mo len dag de dedet respecté nako ni mu ko warona respecté à la lettre à la lettre newul ne gagné na barar kon na ñew dag ko dedet ndax amna doole legi dedet mu dess ci accord yoyu waye bu war gi am no joge ci kuy ci yefer bi me ba ci yow ndax yaronte alihi salatu wassalam wa banu quraiza ñoy ñi dag accord yi ci jappale guñ jappale quraish ak ñi nga xamantene ni ñom ñoy wa ghatafan lolu moy jikoy julit moy budé né yow dem nañ ba réew mo xamné danaka workat yi buñ né workat ak julit lañuy xalat sacc kat ñu xalat julit yow buñ né braqué nañu bank ila li sa xel di ñëk dem nga nan gaay yi en tout cas jusqu'à preuve du contraire de julit la xam nga lolu lolu c'est grave lolu c'est extrêmement grave moy danaka da lol nak bon ñi nek France xam nañ ci da yow moy danaka yidul nonu lepp ci walu jikko walu doxali nek sey dekkendo bo gisee lulul nonu rek danaka yow leg leg da ngay manaw wat ni li ëb julitu ko def ta bo moyul do kafara ta lol dafa dem ba ci yow bo xaw ma sa ko fe xaw bo bo dugoon ci ben keur go xamne dang fa gis ay tubab dekk fa ak ay julit moné julit nak moy africain julitu africain ak nar ñepp ci yam rawati nak africain ak nar nga gis nga dugg ci ascenseur bi gis ñu dal di fay tufli ba ñu saw fa yow bo xolé ci turu boîte aux lettres nga gis ci benn turu julit yow bo moywul sa xel mo la nan mom la ki moy pa mom ci bopam mais fami wum la même boudé da nga bëgg xalaat ni no xamna non michel mi le wara doon jean michel mi mom la sam xel mo la nan dedit lutax lolu lutax ndax yaro tuñu ci l'islam nandalatuñu kan yaruñu kenn ci diine ta xamuñ ne principe yoyu fondement ci l'islam yarantibi alayhi salatu wassalam dulit la tañuy ubbi dekk yi liñu jëk ubbe dekk yi yarhamukallah moy par leur jikko انما بعث لاتمم صالح الاعمال الاخلاق من دانيو ما يون غير ما موتالي جيكو يو رافيتي يو باخي موتاخ موم عليه الصلاه والسلام دومو داغون اكور يدي واي جيفيو كو داغ ميم بودي ني نيوم خامن ناي لول موي سين سين سين سين ادا newul ni ñi xamana ñaatal alquran di netali histoire yonent banu israël alayhi musa sab ak niñ leen trahir ak niñ leen def mais newul ne dedet ndax sa mama def tekkuul na ya def même bu deene lolu ñom non lañ mel mais quand même joxe nga sa parole joxe nga sa parole waye bokku na ba legi li ñi jange ci ghazwatul khandaq moy li yonent bi alayhi salatu salam dal di proposer bi affaire yi taré mo proposer ayna ibn hisn ak al harith ibn awf al murri ngir jox len ben parti ci un tiers ci récolte wa ahlul medina lolou nonou dañuy gis ne moy ne djulit ni seen djiti am nañu boudé dañu nek ci période yu mel non man nañu def ay pour parler ak non yi len weur wala yi len sonal bu jaré né ñu défal leen ay proposition yo xamné dina tax li leen dal wañé wala mu téggé ko man nañ ko def ah moy gis na ñeneen ci maay sa sam la la doon joxé un tiers ci li nga xamantene ni moy récolte medina amna nak ci borom xam xam yu né lolu nonu dako defoon mais mom ci bopam une façon la ngir mu gineeno yok ak tiawarte li nga xamne moy julit ni rawatina wa ahlul madina da xamne ni mom duñu d'accord lolu jamais ñu d'accord lolu mais mu defal len proposition ngir ye ci lolu senu tiawarte senu jambar ci jamono jo xamne dañ ko soxla ndax moy jamono jo tit gi reyna mir yi yemina waye bim len ko waxe lan la sayyidina sa'd ibn mu'adh wa radiyallahu ni masuno lek ci ab doomu tandarma ci suñuy récolte lulul ñu gane leen ko wala ñu dun ñu jëndu ko ta bobu ñun ñepp ay yéfer la ñoon légi nan lañuy def ñu nek ci ay julit di len jox une partie de notre récolte duñu ko def amna ci borom xam xam ñu ne loolu la doon réveiller wat ci ñom ñu dina ma taxaw motax mu ne duñ len jox illa sayfa duñ len jox luddul jasi nañ goor goor lu suñu kaw waye lum ci man di deme moy ne loolu man na ne moy def ay accord ne lo xamne ndaxalu précieux la ci état djulini ci rew djulini ngane paré nañ ngir jox len ngir bu lolu mané téggé waye lolu du sax accord ndax tamit mbir yi moy darul mafasid la moy né affaire yi moy qa'ida irtikabu akhaf ad-dararain lolu la yonnati bi alayhi salatu wassalam jangale fof moy règle bob moy lan moy ne ñaar yo xamantene ni ay loré la dara baxu ci dara lu ci sama dara du sama intérêt mais nak amna bo xamné ga dal di comparer ñaari affaire yi mais lan mo gëna woyof nga xol bi nga xamné ay désavantage mo gëna néw ay conséquences mo gëna néw ga def bobu ndax boko deful benen bu mag bi man na la ci dal ndax fi lan la won hisar bi coaliser yep nefi moy soit ñu réussir li ñi def moy bo mois medina ñep wala bok ñu jox leen une partie ñen ci ñom moy wa qaratafan ben partie ci récolte bi bu ko defé ñom ñu bayyi ñu dal di désengager wu dal di ñibi xam nga jël alal do xamne mbay mo xamne dañ ko bayyi son ci mu lew leen ñu jox ko ay nit ci non xam nga ne lolu ci lo xamne du saraxé du mayé ndax ñoom dañ la soral nga jox leen ko lolu xam nga dulo dulu gëdeul nit ki waye nak il fallait mu def lolu moy qa'ida irtikabu dar akhafu dararain ben exemple ko xamantene ni dafa am ben fièvre bu ko duggu genre comme diabète légi nak ben affaire la moy baramu tank bi la laal le toucher goul wala gom bo xamne day law ta buñ ko bayé moy meun na continuer ba affecter yaram bi yépp mu ñew médecin yu woor ne ko lén nga mëna def moy ñu daggal la sa baram bi wala ñu dagg sa tank bi complètement sa oumi ba ci test ni ñu dal di koy dagg bu ko défé moy affaire bi dootul monté mu yem fa wala lan wala nga bayyi nonu fi quelques mois nak sa yaram bi yeppay mel non ta man nga ci faato legui nan lay def mais dañuy dag tankam ndax lan qa'idatu irtikabu akhafu dararay dañuy def li nga xamne moy bi gëna neew mal bi gëna neew mom lañuy doxal lool nak ay exemple am du yeex yenen ci walay sa sam non la def fi ngir proposer ñol ñoñu wa ghatafan ngir jox len len ci simarul madina bu ko defé ñom ñu ñal li ñibi waye bokku no ba legi li ñuy jang ci qissatu al ahzab moy ne jambarte sayyidina ali ibn abi talib رضي الله تعالى عنه وارضى اسد الله الغالب موي نيت كو تخاو دي ديفي الاسلام اك كم من دي دون خولال عمرو بن عبد ود كي مو دونون ماغ مو فيس دلك اكسبيريانس سي غير اك ليب واي سيدنا علي رضي الله عنه دال ديكوي ديكو بودون تاي exemple bu don tay gaay tam ñu ne la lool moy day melni David ak Goliath yeen taalla Daoud ak ki nga xamantene moy Jalu waye lan motax mu note ko bi imané ci ngëm yalla am gumu gëm yalla ci la terrasse ki nga xamne moy Amr ibn Abdud comme sayyiduna Daoud terrasse won jalun ngir ngëm yalla wa qatala Daoud jalu sayyiduna Daoud alayhi salam dal di ray jalu lan motax ndax ngëm yalla kam min fi'atin qalila ghalabat fi'atan kathira bi iznillah motax yalla mbir yi du ay affaireu doole ci wop doole wala mo wop nombre ndax bu doon affaireu nombre la kesse bu doon affaireu nombre kesse dañ nan wa ahzab ñoy gagne ta xare yi am yépp digënté julli ñek seen non ñom jëri nono waye ngëm yalla gi ne seen biir moy moteur bi nga xamne dara manu la taxaw ci kanam lu taxaw ci chemin mu faaga gal kon nak ñun buñ bëggé retrouver les gloires yoyu l'islam néwon il faut ñu yéssal suñu ngëm tay def ta yalla kessé tax di sobu ci lim ñu digël adina ak al-akhirah ta ñu baña bayyi adina bekk yoyu ñu bayyi ko kacior yi ñuy doxal suñu kaw ñu naan ñun suñu yoon néwu ci pourquoi pas ñu bokku ci inventeur yi pourquoi pas ñu bokku ci ingénieur yi pourquoi pas ñu bokku ci les présidents yi jité réew yi mais tok ci cour rek ci gox ci ben cave wala ab case nan fi doyna ñu dédé moy qul quwwatul imaniya lolu dara manuko day mom day dané li montagne sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu warda moy model pour ñi nga xamné rawati na pour jeunesse bi xol taay mais doon lon mak motax yaronte bi alayhi salatu wassalam bam joge na la dem monoko ali ki amr la motax bam accès amr dal dikoy new ay tu akim am monoko no yow sama yow la kan monoko ali monoko ibn abd manaf monoko ibn abi talib monoko dedet demal ndax ci sa bokku na ci ñiyey sa gaay yele sa bay te xi ñoo xamna ñoo la mak ñoo la soxla gone la won nekul won mak nekul wonu pa amul won 40 ans ya subhanallah gis nañ bi muy dugg ci l'islam ñi neñ 8 ans la won ñi ne 10 ans holal bu re 8 ans nga tek ci 13 ans wu makka 8 plus 13 nam 18 Ahzab bi 5 années après 18 19 20 21 22 23 ans 25 ans sax matul won ya subhanallah motax jeunesse bi xolal ñan ñoo fan ay sayna jabir sayna abdullah ibn umar khandak la jëk participer 14 ans la amone dé ko doon dépasser doon dugg ci 15 ans bi jeunesse bi muy doole yi nga xamné doole jeunesse bi mais xalaatu magni ak xalaatu borom experience l'islam ñom ñepp la solo comme ñom sayidina salman al farisi radiyallahu anhu warda mo tax l'islam du neenal ben force du neenal ben force dafa soxla jeunesse bo xamne bu and ak futu wa njambar ci bir ak ci biti xam bopam gem bopam xam boromam am jom di ligey ngir boromam subhanahu wa ta'ala lolou dañ ko soxla mais jeunesse pourri yoy taxul ñuy wax boîte de nuit nawe tan jeux olympiques da yoy foyo yo yoy kessé lolou xam nga né lolou c'est une jeunesse pourri lolou jarignul dara ko ci gis mou lay jaay le petit nasaran rawatina bu dem wolof wallahu almusta'an kon lolou moy sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu warda waye bokuna ci liñ ci jange moy li yonnati bi alayhi salatu wassalam tan sayyidina hudhayfa ginnaw bi nga xamne ci la wo nit ñi ana kan moy dem fe outeul ma xabaaru ñi mag di nga ñewat ñaan na yalla ñu nek ay andado biir aljara ken jogu yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di désigner bim kiwe mu wote ne hudhayfa munako amunako qum qum ya hudhayfa jogal lolou moy njit fop boudé né affaire bi fop am ñuko def kenn volontaire mu tan waaw qum jogal yow hudhayfa yow ya competent demal yonentou ma lay sar sa xamna né mom man nako mu nako demal qum jogal ya hudhayfa yow hudhayfa waaw xol sayyidina hudhayfa radiyallahu anhu xam nga bimi neena bima nima sedde won mais bima joge am chief ka anni fi hammam ma ngi dox mel ko nek ci hammam moy ma ngi nugu ndax kuy nek ci yoonu l'islam non la nit ñi ñolay xol japp ne sa way ye sa way ni dundum gi metti na de mais yow ndax ñom xamuñu li ngay dund waye ku nek ci yoonu yaronte alayhi salatu wassalam ñeneen ñi ñolay xol sa apparence ak subiti comme que ñom niti matériel lañ budé bari lé wo ci tekkuul nako top yaronte alayhi salatu wassalam rek ap pauvre ngay don non sayyidna uthman al-mu'ta borom ala lawon sayyidna abubakar sayyidna abdurrahman ibn auf ñoon equivalent ay milliardaire lañ tekkuul ku top yaronte alayhi salatu wassalam ap pauvre ngay don non mais budé né yalla da def lolu walla yow nga am lo man di am di doxal sunna xolal ni ngay tumuranke ndax baral islam ghariman wa sayaud ghariban fa tuba lil ghuraba baral islam ghariban wa sayaud kama bada l'islam dafa commencer ci tumuranke dina delu comme ni nga xamantene ni non la tambale won way taxay kay ñoy ñi nga xamne ñoy ñoy and ak mom bu jamono joj motax legi xola ku fi doxal sunna rek ni ngay tumuranke gaay dañuy melni yow da fa melni yow ap extraterrestre lañ lay jappé motax débat yi yow say wax day ndax ñun rawatina bu re ñoo xamné mi ñu xam té tamit amuñu rawatina ñun xam nga ñun dañu miina nan l'islam mais ni yaronte mari sa sam doon dundé sunnam bari wul nga gis ko rawatina ñun ci ñun wolof yi ibadu ñoo fi ñew di déclat yenn yi mu siwlé ñi mais même ba légui amna ñu milliers yo xamné boko doxalé gaay dañuy japp na yow extraterrestre nga nan nga mëna dundé li ñaka jox liggé loxo jigen kessé bula bo xamne du sa kojuk arma ne gaay yi problème bu reuy liñuy créer ci lool ne yow mom bu ci sayone lool na nek sen problème ngay top yonentima lay sa sa muy ënd problème ci ño xamne kat neñ ay julit lañ moy ab extraterrestre lañ lay japp ki mom j'espère ki dafa melni muy ki lañ lay dundé mi soy mom dundum gi nakarina mais ñom ño fokk ne nakarina waye yow ci lu neex nga ne comme ni sayyidina hudhayfa bim ne bimi dox neena ma sedday bi den ci man xamatuma sedday bi mu nuggu ndax lan mu ngi ci ndigalu yonnentibi alayhi salatu wassalam motax kuy doxal sunna ak lu mu tumuranke nit ñi nan dila jappé ko xamné yow mom sincèrement ko tumuranke nga mais yow tumuranke wo motax lool rek ko woor ittiba'u sunnati an-nabi alayhi afdalus salatu wassalam motax li ñuy dund motax borom xam xam ba neewon gis nga borom nguur yi bur yi ni borom pouvoir yi buñu xamone li nga xamne mom lañuy dund ci suñu xol konon te kon dina ñew diko xuccok ñun waye bur yalla def na xamuñu ko doy wax sax ñu naan ndaysan am ndaysan lañ ciy tek bo tuddé diw ñu tek ci ndaysan ndax japp nañ ne dafa wara nek ci problème ta mom rek nak moy dundu aljana dekkati kon xamna inshallah dañuy yem fofu ci njangal yi pour tay bi di ñew nak ñu agalé amna masala yu reuy yu mala waxon néwon dinañ ci ñew ci walu julli bi ndax kéro ghazwatul khandaq gis nañ takusan kan la ko yonent maalay sa sam julli après timis ci benen jour yi tisbar takusan timis yet ci euro gene len julli yaangi fatale ko question yema poser won est-ce que nit kon man na julli avant heure est-ce que nit nan lañuy fayé ay julli buma yoré boru julli yu bari nan la koy fayé ak mas'ala salatul wusta lan moy salatul wusta moy ban julli moy ban ak yoyu ak wouté yek gi jëm ci yoyu ci tourna inshallah lolou mo ñu déssat ci njangati inshallah ta'ala xamna mom lañuy gis ci jotaay bi li ñew والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين